Zo, hallo lief luisteraar. Ja, het is, even kijken hoor, of dat nou wel allemaal goed gaat. Ja, want we zijn overgestapt op floating point technologie met stemmen op de radio. En ik weet nog niet zo goed hoe dat werkt. De eerste test is nogal rommelig verlopen vanmiddag. Maar goed, dus we hopen er maar het beste van. Het lijkt wel te werken. Misschien... Ja. Het signaal op de stream wellicht wat zachtjes, maar er begint ook een soort voorstelling nu, dus hoe heet deze voorstelling? Kerstvers. Kerstvers. Ja. Heb jij daar wat mee te maken ook? Of, nee. Nee, okay, nee, helaas. Enthousiast, nou, dan gaan we gewoon kijken. Kerstvers. Maar het belooft wat. Ja. Ja. Oh, dat is jammer. Is dat water of iets anders? Oké, I think now we are just gonna... Is hij alleen? Now I'm gonna start to take this out.